إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهر فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na darasa hili la tafsiri Qur'an al-Karim katika juma lililopita tulianza tafsiri ya surat al-Inshiqaq na tulisoma tu mukaddima kama tafsiri Ibn Kathir rahimahullah akaelezea hadithi ya Abi Rafi' alipokuwa amesali na Abi Hurairah radhiallahu anhu katika sala moja sala ya Isha Abu Hurairah radhiallahu anhu akaisoma sura hii surat al-Inshiqaq fasajada akasujudu naita sura tilawa kisha Abu Rafi akamuuliza Abu Hurairah vipi mbona umesujudu akamwambia kwamba sajatu khalfa Abil Qasim mimi nimesujudu nyuma ya Abul Qasim kwa maana nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma sura hii katika swala kwa hiyo sitaacha fama afala azal asjud biha hatta alqa nitaendelea kila nikisoma sura hii basi nitakuwa ninasujudu sitatilawa mpaka nikutane naye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tukatoa maelezo ya masala ya kifikihi ya sitatilawa ahkami zake bil ikhtisar Sasa leo tunaenda moja kwa moja kuanzia tafsiri ya sura hii kama ambavyo alivyotafsiri Ibn Kathir rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim tunaanza kufasiri sura hii kwa kuomba msaada wake Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanir-Rahim. Aya mwanzo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema idha as-sama'u shaqqat mbingu zitakapopasuka. Idha as-sama'u idha mara nyingi inatumika kilugha kama ni dharfu zaman. Yani ni dharfu ambayo inaashiria wakati idha samaa unshaqqat basi mbingu zitakapopasuka anasema Ibn Kathir wadhālika yawmul qiyama na hilo la kupasuka hizo mbingu ni siku hiyo ya kiyama sio leo kwamba zitapasuka lakini ile siku ya kiyama ile basi naam mbingu zitapasuka idha samaa unshaqqat mbingu zitakapopasuka أي وذلك يوم القيامة كما الفسيم بن كثير نكوبسوكه كوني كله وإلى سكوا كيامة بس نعم بينجو زيتا بسوكا Kwa wale ambao wanaokuwa wanafuatilia tafsiri ya darasa hili, itakumbuka kwamba tulipokuwa tukisoma tafsiri ya sura za nyuma kabla hii, tuliona kwamba Ibn Kathir rahimahullah alituelezea kwa mujibu wa hadithi sahih kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuna sura tatu. Kama mtu anataka kukiona kiyama kwa macho yake, ra'yul ain, basi na asome sura tatu. Kwa wale ambao walikuwa wakifuatilia tafsiri, basi tulisoma surat al-infitar na vile vile tukaisoma surat takwir. Imekuja riwaya ambayo ameandika Ibn Kathir, riwaya ya Ibn Umar anin nabii sallallahu alaihi wasallam, na hadithi hii amesahihisha al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullahu katika sahihul jami'. Anasema Ibn Umar ya kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema: man sarrahu an yandhura ila al-qiyama, yoyote ambaye atapendezewa kukiangalia kiyama, ra'yul ain, kwa jicho hili, jicho hili yani kwa maana physically, yoyote ambaye atapendezewa kukiona kiyama kwa jicho, basi anasema Mtume falyaqra, basi na asome idha shamsu kuwirat, na asome wa idha samaa fatarat, na asome wa idha samaa unshaqat, ambayo ndio hii tunaisoma leo. Kwa hiyo sura mbili katika hizi tatu tushazisoma huko nyuma, idha samaa kuwirat, idha shamsu kuwirat tayari tushasoma, idha samaa unfatarat tushaisoma, na leo tunaisoma sura hii ya tatu ambayo Mtume salama ameelekeza, kama wapenda nafsi yako, la kama hupendi basi, lakini kama itakujia ile ragba ya kutaka kufahamu kiyama kikoje, basi zisome sura hizi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha samaa unshaqqat, mbingu zitakapopasuka. Na kupasuka huku kwa maana kwamba ni ile hali ambayo na mawingu yatakuwa kama vile yani vile pamba inavyopeperuka. Ukiangalia neno hili shaqqat ni sawa sawa na neno fatarat, yani kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah. Ukirudi katika tafsiri ya surat al-infitar, Allah anasema idha samaa fatarat, mumana ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake idha samaa fatarat ay in shaqqat. Kwa hiyo ni maneno mawili, kalimatani mutaradifatani fil maana, ni maneno mawili lakini yote yanajirudia katika maana hii moja. Kwa hivyo neno inshaqqat ni sawa sawa neno unfatarat. Kwa ukisema idha samaa unshaqqat bimaana idha samaa unfatarat, na ukisema idha samaa unfatarat bimaana idha samaa unshaqqat. Katika aya pili Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa adhnat li rabbiha wa huqqat, na mbingu zitakapokinga sikio, lirabbiha, kwa mola wake. Kukinga sikio maana yake nini? Maana yake ni kwamba mbingu zitakaposikiliza amri ya mola wake, zinatakiwa au zinapaswa zifanye nini? Wa adhnat lirabbiha, na mbingu zitakapokinga sikio, lirabbiha, kwa mola wake, kama alivyosema Ibn Kathir, anasema ai idha stami'at, yani mbingu idha stami'at lirabbiha, zitakaposikiliza amri ya mola wake, wa ata'at, na zikatii amrahu, amra yake, fima amaraha bihi, katika yale ambayo Allah anaziamrisha mbingu, mina al-inshiqaq, yani kule kwamba mbingu sasa pasukeni. Kwa hivyo mbingu zitakuwa zinatega sikio katika hali ambayo ya kusikiliza amri ya mola wake zifanye nini. Kwa ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa adhinat lirabbiha, na mbingu zitakapotega sikio, zitakapokinga sikio, lirabbiha, kwa mola wake, na wahukat, na hizo mbingu kumbe ni haki yake kutega sikio na kusikiliza zinatakiwa zifanye nini na amri yake. Neno huqqat amefasiri Ibn Kathir anasema ai wa haqqun laha, kwamba mbingu zinapaswa kufanya nini? Antutia amra, ni kutii amri ya mola wake, liannahu alazim, kwa sababu ya Allah ni mtukufu, alladhi Allah ambaye la yumani, hakuna kitu ambacho kilichokuwa kinaweza kikamzuia, na vile vile wala yughalib, hakuna kitu kitachoweza kumshinda, kwa maana hashindwi wala hazuiliki. Kwa hiyo mbingu katika hali hiyo inabidi isikilize inataambiwa nini na Mola wake, na ndio maana Allah akasema wahuqqat, kwamba mbingu zina haki, zinapaswa kusikiliza amri ya Mola wake. Wa adhinat, na mbingu zitatega sikio, zitakinga sikio, lirabbiha, kusikiliza, kumsikiliza Mola wake. Wa huqqat, na zinapaswa, zina haki ya kusikiliza amri ya Mola wake. Wa idhal ardu muddat, na ardhi itapotandazwa. Muddat, wa idhal ardu, na ardhi muddat itakapotandazwa. Anasema Ibn Kathir, ay busitat wa furishat, mbingu itakapokuwa ime, kama tunasema Kiswahili busat, yani kutandaza. Wa furishat wa usiat, na zitapokuwa katika hali ya wasa, kwa maana katika ardhi itakuwa haiko katika ule ufinyu wake, bali itatandazwa. Wa idhal ardu muddat, na ardhi itakapotandazwa. Wa alqat ma fiha wa takhallat, na ardhi hiyo sasa itakapotandazwa. Wa alqat, na kuvitema au kuvitoa. Ma fiha, vile vilivyomo ndani ya ardhi hiyo. Wa alqat ma fiha, na kuvitoa, yani ardhi na kuvitoa. Ma fiha, vile vilivyomo katika ardhi, kama alivyosema Ibn Kathir, ay ni kwamba ardhi itakuwa katika hali ambayo alqat ma fi batniha, itavitoa, au lugha ya Kiswahili cha kawaida, itavitema ardhi vile ambavyo vimo katika tumbo lake ardhi. Minal amwat, miongoni mwa hivyo ni wale watu waliokufa, wamezikwa katika makaburi hayo. Kwa hiyo siku ya kiyama ardhi itatandazwa, na ardhi itatapika, itatema, itatoa vile vilivyomo ndani yake, ambao ndio watu waliozikwa katika ardhi hiyo. Kwa dunia hii, ardhi hii tunaiona, ndugu zangu wa Islam, imemeza watu wengi sana, imemeza na kusudia wamezikwa watu wengi sana, na wanaendelea kuzikwa. Siku ya kiyama ardhi itawatema wale waliozikwa, itawatoa, itawatupa. Kwa maana Allah akasema wa alqat ma fiha, na siku hiyo na ardhi itavitoa vile ambavyo ma fiha, vilivyomo katika ardhi hiyo, miongoni mwao ni kama hivyo ambavyo ni al amwat. Watakhallat, na ardhi siku hiyo itakuwa katika hali ambayo tupu kabisa, haina tena ndani yake kitu chochote. Watakhallat, na itakuwa empty kabisa, haikubeba mizigo kama vile amwat au vitu vingine mbalimbali, petroli, madini na maji na vitu vinginevyo. Ardhi itakuwa empty kabisa, itakuwa vacant. Kwa hiyo anasema watakhallat, na ardhi siku hiyo ikawa ni tupu kabisa, haina kitu ndani yake ilichokibeba au ilichokimeza. Wa idhal ardu muddat, na ardhi itakapotandazwa. Wa alqat, na kuvitoa. Ma fiha, vilivyomo katika ardhi hiyo. Watakhallat, na ardhi ikawa ni nyeupe tupu kabisa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa adhnat li rabbiha wa huqqat. Aya hii ukiangalia utaiona iko sawa kabisa na aya nambari mbili. Hii ni aya nambari tano. Aya nambari mbili inasema wa adhnat li rabbiha wa huqqat, na nambari tano inasema wa adhnat li rabbiha wa huqqat. Tofauti yake ni kwamba mbingu zitakinga sikio kwa Mola wake, na zinapaswa kufanya hivyo. Hapa ardhi itatega sikio kwa Mola wake na kukinga sikio kusikiliza nini inatakiwa ifanye, na ina haki, kwa maana inapaswa ardhi kufanya hivyo. Kwa hiyo aya ya mwanzo inalenga mbingu, aya ya pili hii ya tano inalenga ardhi. Wa adhnat li rabbiha wa huqqat. Aya nambari sita, ya ayyuhal insan, ewe mtu. Ya ayyuhal insan, ewe mtu. Innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaqi. Naam, aya hii inamlenga mtu, kwa maana mimi na wewe, inamlenga mtu, na malengo yaliyokusudiwa hapa ni kumpa mtu awe standby kwamba kila analolifanya ikiwa la kheri au la shari basi siku ya kiyama atakutana nalo. Fanya vyovyote, jitahidi kufanya kheri, utakuta siku ya kiyama, na jitahidi kama unavyoweza kufanya uovu, utaukuta siku ya kiyama. Aya hii inakuja kufahamisha ya kwamba amali za mja ya juhudi anayoifanya duniani ikiwa ya kheri au ya shari atakuja kuiona na atakuikuta siku ya kiyama. Kwa hivyo Allah akasema innaka kadhihun ila rabbika kadhihan. Sentensi hii au jumla hii inafasiriwa tu kwa pamoja kwa maana ya kwamba ewe mtu hakika innaka hakika wewe kadhihun ila rabbika kadhihan unajikusuru kwa juhudi kubwa kufanya amali ambayo amali hizi unakwenda wewe kwa Mola wako ila rabbika. Sasa nini sasa siku ya kiyama famulaki kwamba mtu ile juhudi yake ya kufanya amali ikiwa za khairi au za shari famulaki atazikuta amali zile siku ya kiyama. Famulaki kwa maana atazikuta amali zile siku ya kiyama ikiwa ni ya khairi au ni ya shari. Ya ayuhal insana, anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ay innaka saa ila rabbika sa'yan, hakika wewe mwanadamu ni kwamba unamwendea Mola wako kwa maana unafanya juhudi mambo mengi kwa Mola wako, wa amila amalan, na unafanya mambo mengi yani matendo mengi, lakini yote hayo famulaqihi, anasema Ibn Kathir, amali hizo unazitenda ikiwa za khairi au za shari utakutana nazo siku ya kiyama. Ai manake thumma innaka satalqa ma amilta min khairin au sharrin, kwamba siku ya kiyama utakutana nazo yale uliyoyatenda ikiwa ni ya kheri au ikiwa ni ya shari. Ya ayuhal insanu, ewe mtu, innaka kadhihun ila rabbika kadhan, hakika wewe unafanya juhudi ya kufanya amali ikiwa za shari au za kheri, unamwelekea Mola wako, famulaki utakutana nazo amali hizo, famulaki kwa maana utakutana nazo amali hizo zozitenda ikiwa ni za kheri au ni za shari. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba aya hii ina ushuhuda mzuri kabisa kwamba mtu kwa kadri atakavyofanya amali ya kheri au ya shari atakutana nayo kutokana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inaitwa si Qur'ani, inaitwa hadithul Quds katika riwaya aliyotaja Ibn Kathir, marawahu Abu Daud at-Tulasi an Jabir qal. Hadithi hii iko katika ni Hasan, ni katika Sahih al-Jami, amesahihisha al-Albani rahimahullah. Jabir anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril. Kwa hii ni hadithi al-Quds, hadithi ambazo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna hadithi ambazo zinaitwa hadithi al-Qudsi kwa maana ni maneno ya Allah lakini si Qur'ani. Qala Jibril, amesema Jibril, ya Muhammad, ewe Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyitun, ishi utakavyo au ishi upendavyo basi kwa hakika utakufa, ni mwenye kufa tu. Ish ma shi'ta fa innaka mayyitun, anasema ahlul ilm kwamba aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-khitab li rasulillah, lakini khitabu hii wanahutubiwa watu wote, mimi na wewe tu. Kwa hivyo unaambiwa wewe kwamba ishi upendavyo basi utakufa tu. Anasema ahlul ilm ya kwamba kuishi kupendavyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba mahma tala al-umr, hata umri urefuke namna gani, almautu la mahala, kwamba kifo hakina budi, hata uishi miaka 1000, miaka 10,000, basi naam, ishi ma shiita fa innaka mayitun, kama alivyosema katika baadhi ya maneno ya hikima kwamba wanasema kwamba walailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri wal umru mahma tala fala budda min dukhulil qabr, ure yani usiku na urefuke kiasi gani basi naam, alfajiri lazima itachomoza, hauchi hauchi unakucha, na umri hata urefuke kiasi gani fala budda min dukhulil qabr, lazima utaingia kaburini. Kwa hiyo ya Muhammad, ishma shita fa innaka mayitun wa ahbib man shita, na mpende umpendaye, fa innaka mufariquhu, basi hakika utafarikiana naye, utatengana naye. Wa ahbib man shita, na mpende upendaye, wanasema ahlul ilm kwamba mpende umpendaye, minal khalq, katika kiumbe chochote chochote, wewe mpende, minaz zauja, ikiwa ni mke, al aulad, ikiwa ni watoto, au ikiwa mtu yoyote tu, basi wewe mpende. Lakini fa innaka mufariqu, mtafarikiana, na kufarikiana kwa hapa kuna sampuli mbili, ima bil maut, ima kwa kufa, au kutakuwa na sababu nyingine nyingine. Mfano labda mpende mkeo, manshit zaujatu, basi naam mtafarikiana, ima utakufa wewe kwanza utamwacha, au atakufa yeye kwanza wewe atakuacha, mufariqu. Au kama si hivyo, mtafarikiana kwa talaka kisheria. Inawezekana kama ukamwacha kwa talaka kisheria, mmefarikiana, au mwanamke yakamshinda akajivua kulu, akasema bwana mahari yako haya hapa, ta, ulikuwa unampenda huyo lakini akajivua hivi hivi mchana kweupe, sikutaki mahari yako, fa innaka mufariqu. Hii ndiyo msingi wa maisha, kwamba mtu katika namna yoyote aelewe kwamba kipenzi changu hichi, basi tunaweza tukafarikiana, ima kwa mauti au kwa lugha, kwa tafsiri nyingine. Au watoto, minal aulad, mpende mtoto umpendaye. Mara nyingi mtu anaweza kuwa na watoto watano, sita, saba, lakini ikawa mmoja ndo kipenzi chake, wanasema ndo roho yake, utasikia fulani bwana ndo roho yake. Na mara nyingi inatokezea, mara nyingi mtu anapokuwa na watoto zaidi ya mmoja, yule mtoto mkorofi yule, basi ndo mzazi ana ndo wanasema kidonda chake. Kila akiambiwa bwana mtoto wako bwana jana nusra uwawe, ilikuwaje hali, mnamsingizia bwana uongo, hawezi hali akafanya matendo hayo. Mtoto wako bwana anavuta bangi, hawezi kufanya hivyo. Almuhim ni kwamba unampenda mtoto kupinda maelekezo, basi naam anasema kwamba fa innaka mufariquhu, utafautiana naye, kwa maana utafarikiana naye, ima kufa katika hali kama hiyo, au mtu yoyote, yani chagua katika viumbe, pende yote utafarikiana. Watu wengine wanawapenda watu kwa sababu tu labda ni msanii, basi wengine kwa sababu ni star katika mambo ya mchezo, mipira na vitu vinginevyo. Sasa mtafarikiana tu, mtafarikiana tu. Ishma shita fa innaka mayitun, wa ahbib man shita fa innaka mufariquhu, wa amal ma shita mahallu shahid. Kwa hivyo aya sasa inagonga hapa, natenda utendalo, fa innaka mulaqihi, hakika utakutana nalo kesho kia. Wa amal, natenda, mashita, upendavyo, fanya vyovyote, ikiwa la kheri, ikiwa la shari, naam mulaqihi, mulaqihi. Na ndo maana ikaja aya hii, ya ayyuhal insan innaka kadhihun ila rabbika qadhan, hakika wewe unajitahidi kufanya amali za kheri au za shari, unamwelekea mola wako, basi ujio kwamba mulaqihi, famulaqihi, utakutana nazo amali hizo. Na ndiyo riwaya hii ikasema, wa'mal ma shi'ta fa innaka mulaqihi, na tenda upendavyo, penda, tenda unakadiri unavyoweza, ikiwa kheri au shari utakutana nalo. Na vile vile nimeona Ibn Kathir akaeletea maelezo mengine zaidi aliposema, qala Qatada, ya ayuhal insan innaka kadhaka ya ibn adam la dha'ifun man istata'a an yakuna kadhuhu ta'ata lillahi falyafal. Anasema Qatada katika tafsiri aya hii, ewe mwanadamu, juhudi yako ni dha'ifu, ni dha'ifu. Sasa yule mtu ambaye atakayokuwa juhudi yake katika kumtii Allah, faliyafal, na atende. Na yule mtu ambaye kinyume chake atakayokuwa juhudi yake kufanya mambo ya shari, na atende. Lakini famulaqihi, atakutana nazo amali zake. Ya ayyuhal insan, ewe mtu, innaka kadhihun ila rabbika kadhan, hakika wewe unajikusuru kufanya juhudi ya amali mbalimbali, hali ya kwamba unamwelekea mula wako, lakini ujio kwamba famulaqihi, utakutana nazo amali hizo. Aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa amma man utiya kitabahu biyamini, ama yule atakayepewa daftari lake katika mkono wa kulia, yani right hand. Fa amma man utia, ama yule atakayepewa, yani siku ya kiyama, kitabahu, daftari lake, biaminihi, kwa mkono wake wa kulia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, basi huyo, fasaufa yuhasabu, atahesabiwa hisaban, hisabu yasiran, nyepesi kabisa. Fasaufa yuhasabu, basi atahesabiwa hisaban yasira, hisabu ilokuwa ni nyepesi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu amepewa daftari lake kwa mkono wa kulia. Fa amma man utiya kitabahu, basi yule ambaye atakayepewa kitabu chake, daftari lake biyamini, kwa mkono wa kulia, fasaufa yuhasabu, basi atahesabiwa siku ya kiyama hisaban yasira, hisabu ilokuwa ni nyepesi. Akaifasiri bin Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, hisabu nyepesi ni ipi? Ni hisabu ambayo itakayokuwa ni ya haraka haraka, hisabu ambayo ya aina ipi? Ibn Kathir anasema ai itakuwa ni sahlan, ni hisabu nyepesi, fala ta'sir, hakutokuwa na uzito katika hisabu yake tu. Ai maana yake ni kwamba la yuhakkaku alayhi jami'a daqa'iq a'malihi, hazito hakikiwa amali zake zote, hazito jadiliwa, hazito pekuliwa amali zake zote. Hiyo ndo maana hisabu yasira, yani hisabu yasira maana yake ni kwamba mtu ambaye atafika mbele ya Allah ametenda mambo mengi, daftari lake amepewa upande wa kulia. Sasa mtu huyu hisabu yake itakuwa hakwamba hakutokuwa na upekuzi na kuhakikiwa kila kitu alichokifanya duniani. Akasema bin Kathir, fa aina man husiba kadhalik, ama huyo yoyote atakayefika siku ya kiyama akaanza hisabu zake kuhisabiwa moja baada ya moja, kitu kimoja baada ya moja, basi mtu huyo itakuwa ni yahlak, ameangamia, la mahala, hakuna namna nyingine, yani no way. Kutokana na hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, qalat, amesema Bibi Aisha katika hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha alhisab, yoyote mwenye kupekuliwa hisabu yake ataadhibiwa. Man nuqisha, akawa ananakishiwa, kwa maana anajadiliwa na kuhaririwa na kupekuliwa hisabu zake, basi naam, udhib, ataadhibiwa. Qalat, akasema Bibi Aisha, fakultu, nikasema kumuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, afalaisa qala Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya Rasulullah, unaonaje, mbona Allah amesema fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kwamba atahisabiwa hisabu nyepesi? Vipi tena kwamba mtu anakuja, yoyote anahisabiwa hisabu zake ana kimoja baada ya moja, kwamba yeye lazima azibiwe? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laisa dhalik, sio hivyo ulivyofahamu wewe. Maana yake ni kwamba laisa dhaka bil hisabu, sivyo namna hivyo ulivyofahamu hisabu hiyo, walakin dhalika al aradu, lakini huko kwamba huko kuhisabiwa hisabu nyepesi, maana yake ni kwamba ni ile, kuna kitu kinaitwa al aradu. Mumana al aradu, al aradu ni kuonyesha, ikawa kitu kinawekwa wazi, au vile tunasema kwamba ni ma'arad, maonyesho. Jamani, kuna maonyesho ya saba saba. Kwa hivyo kila kitu kina hili bandala nini, bandala nini, bandala nini. Sasa Mtume anasema kwamba hiyo hisabu nyepesi maana yake ni kule kuwekwa wazi, kuonyeshwa. Lakini manuqisha alhisabu yawm alqiyama udhiba, yoyote mwenye kuhakikiwa, mwenye kusailiwa na mwenye kupekuliwa hisabu zake siku ya kiyama, mtu huyo atakuwa katika hali ya kuadhibiwa, yani ya kuadhibiwa. Hii yaonyesha ya kwamba siku ya kiyama mtu ambaye atapewa daftari lake kwa mkono wa kulia, basi ataletwa mbele ya Allah na ataoneshwa. Ndio hiyo al-arad. Naona amali zako hizi jema, na swali ulitoa sadaka ulifanya hivi na hivi, na hizi hapa amali zako ambazo ni mbaya. Kwa hiyo amali zako njema kama zilivyo na amali zako mbaya kama zilivyo, basi umesamehewa, nenda peponi. Kwa nini? Kwa sababu amepewa kwa mkono wa kulia, ataonyeshwa tu. Lakini mtu mwingine sasa ndio huyo kinyume chake, atakayekuja kwamba amali zake sasa husiba, au bwana mtume angesema nuqisha, zinaanza kupekuliwa moja baada ya moja. Ah, amekwenda na maji. Naam, amekwenda na maji. Bwana mtume anasema kwamba manuqisha, yoyote mwenye kupekuliwa pekuliwa hisabu zake ya yaumul qiyama udhiba. Sasa mtu ajitahidi sana awe na clean sheets, ajue kwamba mimi Allah nijalie siku ya kiyama amali zangu zisije zikaanza kupekuliwa pekuliwa. Aha. Daftari lako ili hapa, hii zaka hii, hii zaka hii we, hii sadaka hii we, na hii hapa we, zikianza kupekuliwa, bas, kushnei wanasema hii, kushnei. Mfano, mimi nikupe mfano mdogo tu, umerudi zako katika safari zile za mbali, umefika hapa, Julius Nyerere International Airport, mabegi yale yanapita kwa hivyo. Kwa hivyo unachukua begi lako, unamkuta mtu anakuambia, pita huko. Wenzio wanapita wote, wewe unaambiwa pita huku, unaingizwa katika chumba na haya fungua sasa. Kinapekuliwa kitu kimoja kimoja. Hii nini? Utapona. Au kakusema baada kama hujafahamu. Traffic. Kakwambia weka pembeni. Magari yanapita kino, weka pembeni. Bari yako anza. Naomba leseni yako. Bima. Bima imekwisha tangu miezi mitatu nyuma bwana. Naona sasa. Yaani ni vitu ambavyo ukianza kupekuliwa siku ya kiyama kushnei umekwisha. Kwa hiyo hapa ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, ataoneshwa tu mtu amali zake. Aya, ingia peponi. Mema yako mabaya yako umesamewa, ingia peponi. Na katika riwaya nyingine wa fi masnad Imam Ahmad ana Aisha qalat, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema fi ba'dhi salatihi, katika baadhi ya sala zake, Allahumma hasibni hisaban yasira. Katika baadhi ya sala aliomba dua hii bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma sarafa, mama Aisha anasema alipomaliza Mtume kuswali, qultu, nikasema ya Rasulullah, mal hisab al yasir, hii hisabu ya siri maana yake nini? Kwa sababu nimekusikia unasema Allahumma hasibni hisaban yasira, hii hisabu ya siri ndo nini? Qal, akasema an yandhur fi kitabi, ni kwamba mtu ataangalia daftari lake, kisha fayutajawazu lahu anhu, atasamehewa makosa yake. Kwa maana kwamba mtu ataambiwa mema yako na mabaya yako, kisha atasamehewa mabaya, ataambiwa ingia peponi. Innahu man nuqisha alhisab, hakika ambaye atakuwa integrated, yani anaswailiwa moja baada ya moja. Ya Aisha, yauma idhin halaka, halaka, ataangamia. Hadithi hii katika sahihi Muslim. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, ama yule ambaye atakayepewa daftari lake kwa mkono wa kulia, fasawfa yuhasabu, basi atahesabiwa hisaban yasira, hisabu nyepesi. Wa yanqalibu, na atarudi ila ahlihi, kwa watu wake, masrura, hali ya kwamba ni mwenye furaha. Wa yanqalibu ila ahlihi, na atarudi kwa watu wake, masrura, hali ya kwamba ni mtu mwenye furaha. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, wa yanqalibu ay yarja, atarudi ila ahlihi, kwa watu wake. Lakini watu wake wapi? Fil janna, peponi. Atarudi kwa watu wake kule peponi, wale ambao watakuwa yani familia itakuwa imeingia nao peponi. Qalahu Qatada wa Dhihak, na maneno haya amesema Imam Qatada na wengineo. Masruran ay farhan bima ataa Allahu azza wa jall, yani atarudi kwa watu wake hali ya kwamba ni mwenye furaha kwa yale aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqalibu, na atarudi ila ahlihi, kwa watu wake, masruran, hali ya kwamba ni mwenye furaha. Watu hawa ya kusudiwa ni huko peponi.